Max zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska w niewielkim stopniu dotknięta przez globalną awarię systemów Microsoftu. Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju. Są duże problemy na lotniskach w Europie, u nas relacje z Niemiec i Holandii. W sprawie zatrzymania Marcina Romanowskiego posłowie PiSu chcą pilnego zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Uziemione linie lotnicze, zawieszone przejazdy pociągów, problemy telekomunikacyjne, zakłócenia na giełdzie. W ciągu ostatnich kilku godzin awarie zgłosiło wiele firm od Australii po Stany Zjednoczone. W Polsce systemy infrastruktury krytycznej działają płynnie. Premier Donald Tusk poinformował, że u nas skutki awarii na razie mają ograniczony charakter i nie zagrażają bezpieczeństwu państwa. Służby monitorują globalną awarię systemów Microsoftu, przekazał Polskiemu Radiu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że problem może się wiązać z nakładkami systemu Microsoft. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z zakłóceniami komputerów, na których mamy system Microsoft Windows, w związku z nakładkami, które dostawca usług Microsoftu dostarczał i po prostu źle się one zaimplementowały, wdrożyły. Minister dodał, że systemy infrastruktury krytycznej w Polsce nie są oparte wyłącznie o systemy Microsoftu. Mnożą się natomiast problemy na europejskich lotniskach. Nie lądują samoloty w Zurychu, w Szwajcarii, a w Niemczech skutki awarii systemów cyfrowych odczuwa już nie tylko lotnisko w Berlinie. W stolicy Niemiec rosną opóźnienia i kolejki do odpraw. Pojedyncze samoloty jednak startują. Wcześniej wskazywano, że do 10 będzie trwało rozwiązywanie problemu, ale lotniskowe komunikaty wciąż ostrzegają przed opóźnieniami najbliższych lotów. Podobnie jest w Hamburgu, gdzie samoloty startują i lądują, ale też rosną opóźnienia, bo problemy mają 4 linie lotnicze. Pojawiła się nawet informacja, że pasażerowie dostają ręcznie wypisywane bilety. W Hamburgu skalę problemu zwiększa to, że zaledwie wczoraj zaczęły się tam wakacje i wiele rodzin na dziś zaplanowało początek odpoczynku. Przeciągają się też odprawy na lotnisku w Memmingen, a w Norymberdze informacja jest taka, że awaria jest, ale nie odczuwają jej pasażerowie, bo rozkład lotów udaje się realizować. Usterka w systemie Microsoft jest też powodem, przez który odwołano wszystkie operacje w klinice Landu Schleswig-Holstein, czyli w szpitalach w Lubece i Kilonii. Adam Górczewski, Polskie Radio. Problemy mają holenderskie lotniska, a w Holandii właśnie rozpoczęły się szkolne wakacje i tysiące rodzin udają się na urlop. Lotnisko Schiphol i port w Eindhoven nadal oceniają zasięg i skutki awarii komputerów. Na razie wiadomo, że awaria dotyka podróżnych i urlopowiczów, gdyż część lotów jest opóźniona lub może zostać odwołana. Na stronie internetowej lotniska w Eindhoven zamieszczono zalecenie dla pasażerów, aby kontaktowali się ze swoimi liniami lotniczymi, jeśli chcą dowiedzieć się czegoś więcej. W Holandii kolejne firmy i instytucje zgłaszają problemy w związku z awarią. W prowincji Utrecht nie kursują od rana autobusy kilku przewoźników, zaś szpital Schaper w Emmen odwołał wszystkie operacje. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Problemy związane z awarią dotyczą także dostępu do bankowości w niektórych krajach. Brytyjska telewizja Sky News musiała na pewien czas zawiesić nadawanie. Posłowie PiSu chcą pilnego zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chodzi o bezprawne ich zdaniem zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego w związku ze sprawą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Przed chwilą w Sejmie odbyła się konferencja m.in. byłego wiceministra sprawiedliwości, wobec którego sformułowano 11 zarzutów. Łączymy się z Sylwią Białek. Sylwio, powiedz, jakie argumenty padały? Posłowie Prawa i Sprawiedliwości uważają, że doszło do ewidentnego naruszenia prawa. Zatrzymany został poseł, którego chroni międzynarodowy immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dlatego, jak mówił główny zainteresowany Marcin Romanowski, winnych należy ukarać, a lista, jak dodał, jest długa. Ta odpowiedzialność Donalda Tuska, Adama Bodnara, Arkadiusza Myrchy, Dariusza Korneluka będzie prędzej czy później zrealizowana i sprawiedliwości stanie się zadość. Innego zdania są posłowie koalicji rządzącej. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki uważa, że przewodniczący Zgromadzenia Rady Europy nadinterpretował prawo. Byłem w Radzie Europy, byłem w zgromadzeniu dość długo, kilka lat, także w Komisji Prawnej i doskonale wiem, jakie są intencje tego paragrafu. On nie służy do ochrony w każdym przypadku. Polityk Suwerennej Polski został zatrzymany przez prokuraturę w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do Nie trafił jednak do aresztu, ponieważ sąd uwzględnił pismo szefa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z Sejmu Sylwia Białek, dziękuję za relację. Donald Trump oficjalnie przyjął nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich. W przemówieniu obiecał, że zakończy wszystkie wojny na świecie, w tym Rosji z Ukrainą. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski ocenił, że wystąpienie Trumpa nie było przełomowe. Wskazał, że głównym celem konwencji było skonsolidowanie poparcia wewnątrz Partii Republikańskiej. Tam nie usłyszeliśmy głosów takich bardziej tradycyjnych dla Partii Republikańskiej. One będą niestety marginalizowane, tych głosów tradycyjnych opowiadających się za większym zaangażowaniem w NATO, także za wsparciem Ukrainy będzie niestety coraz mniej. I wybór J.D. Vance'a też na wiceprezydenta to jest kwestia, która sygnalizuje też, że w polityce zagranicznej tego izolacjonizmu możemy mieć więcej. Kandydat demokratów do Białego Domu, obecny prezydent Joe Biden, na razie przerwał kampanię wyborczą, jest zakażony koronawirusem. Amerykańskie media spekulują, że w najbliższy weekend może zapaść decyzja o rezygnacji Bidena z wyścigu prezydenckiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce dziś słonecznie i ciepło. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 27 w centrum, 29 na południu i zachodzie, nad morzem 20-22 stopnie. Autopromocja. W lipcowe soboty na scenie teatralnej Trójki serial kryminalny Wotów. Na podstawie powieści Macieja Siembiedy. W reżyserii Pawła Chmielewskiego. Jak się tu znalazłem? To jakiś opuszczony schron? W sobotę po 19:00. A co z pańskim porwaniem i przetrzymywaniem? Może się okazać, że było to niezbędne dla dobra ludzkości. Odcinek 7, ostatni, za tydzień. Barbaro Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania w Mediamarkt do 24 lipca. Na przykład AGD do zabudowy marki Whirlpool. W zestawie taniej do 99% ceny najtańszego produktu przy zakupie 5 produktów w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ryszard Jaźwiński, zapraszam. Dziś m.in. spotkanie z Piotrem Sobocińskim juniorem, rozchwytywanym już od dłuższego czasu nie tylko przez polskich, ale i światowych twórców, autorem zdjęć. Po wielu doświadczeniach zagranicznych na razie ceniony operator na dłużej zatrzymał się właśnie w Polsce, bo aktualnie związany jest aż z 3 nowymi produkcjami. Sezon festiwalowy trwa w najlepsze. Wczoraj ruszyły kolejne Nowe Horyzonty we Wrocławiu, za tydzień zaczyna się festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, ale są też takie wydarzenia, które proponują codzienne projekcje przez wszystkie dni lipca i sierpnia. To nie tylko krakowskie letnie tanie kinobranie, to także festiwal Kino Letnie Sopot Zakopane i o nim porozmawiam dziś z Pawłem Adamskim, organizatorem tego wydarzenia. A od dzisiaj w naszych kinach pełnometrażowy dokument, który, jak sądzę, świetnie wpisuje się w ten letni, wakacyjny czas, ale też ma szansę zainteresować, no i też zadziwić wielu widzów. Tytuł W stronę słońca. Jest to nasza... premiera tygodnia. A w studiu już z nami autorka wspomnianego filmu, Agnieszka Kokowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wakacje w kamperze? Wakacje? Ja myślę, że wakacje w kamperze to jest trochę coś innego niż mój film, bo to nie są wakacje. No tak, to właściwie pomysł na życie. O tym za chwilę porozmawiamy, ale oczywiście rozumiesz, do czego nawiązuję. Tak, oczywiście. Chociaż po pewnie długiej realizacji filmu W stronę słońca, to może i nawet by się chciało troszeczkę odetchnąć, odpocząć od kampera. Tak było? Kompletnie oddzielam ten moment kręcenia filmu, bo jest to coś, co uwielbiam i fascynuje mnie. Bycie za kamerą zawsze mnie bardzo, bardzo pociągało. Jest to niesamowita przyjemność, taka realizacyjna, ale jest to też praca. Bardzo poważna, szczególnie w wypadku filmu dokumentalnego. Tak, chociaż chyba to jest jakaś też taka moja miłość do tego zawodu, bo bez tego nie byłabym w stanie tego realizować. Natomiast wakacje, no oddzielam ten czas w ogóle. To jest zupełnie inny czas, to jest czas spokoju, czas, kiedy tą kamerę muszę odłożyć, bo moja rodzina by już po prostu nie wytrzymała, więc tam się muszę uspokoić, więc w ogóle to oddzielam. Mogę tak powiedzieć, że ostatnio to spędziłam w przyczepie kempingowej, ale ona była bardziej stacjonarnie. Rozumiem. Wakacje niż stricte w kamperze. W przeciwieństwie do tego, jak swój czas organizują bohaterowie twojego filmu, no przede wszystkim powiedzmy, bo już łatwo się domyślić. Mówimy o rodzinie, która właśnie wybiera się w taką podróż, ale podróż, ktoś pomyśli, na 2 tygodnie, na 3 tygodnie, na miesiąc. Nie. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Więc zacząłbym od pytania, jak się w ogóle znajduje takich bohaterów. Taką rodzinę, która rusza w świat. No mogę powiedzieć, że to w pewien sposób, no jedni powiedzą przypadek, drudzy przeznaczenie, no tak wyszło faktycznie, że spotkałam Kasię i Roberta spontanicznie dosyć, podczas planu filmowego, który się odbywał w ich domu. No i to jest jakiś rodzaj takiej energii chyba, która jest podczas rozmowy, że faktycznie oni mi powiedzieli swoją historię, że zamierzają z trójką dzieci właśnie ruszyć kamperem w podróż dookoła świata, sprzedali dom i ja gdzieś automatycznie powiedziałam, że słuchajcie, no to może nakręcimy o tym film, może zrobimy tą, zarejestrujemy tą waszą przygodę. Oni byli bardzo entuzjastyczni. No i później to już tak popłynęło z tą intuicją, z tą jakąś taką wspólną energią. Myślę, że nie umiałabym tego tak zaplanować, zwłaszcza w tak krótkim czasie. No właśnie, albo wymyślić od początku do końca. Nie to życie tak przynosi takie pomysły. To było raptem miesiąc przed tym, jak oni faktycznie wyruszyli w drogę, więc mogłam albo zrezygnować z pomysłu realizacji tego filmu, przynajmniej z nimi, albo po prostu zdecydować się na niego natychmiast, więc wybrałam to drugie. No i właśnie, co ciekawe, to nie była podróż określona w czasie, to nie była też podróż, no może jakoś mniej więcej był określony kierunek, ale rozumiem, że absolutna też wolność w jakiejś potencjalnej zmianie tego kierunku. To podróż życia właściwie, która chyba się nie kończy ciągle jeszcze. No faktycznie moi bohaterowie mieli dosyć dużą elastyczność pod kątem tego, co ich spotka. No myślę, że to też wymagała sytuacja pandemiczna, bo nie mogli pewnych rzeczy przewidzieć, ale też nie chcieli. Faktycznie nie chcieli. Nie można powiedzieć, że nie mieli żadnych założeń i planów, no bo wiadomo, że gdzieś każdy w sercu ma swoje marzenia. O, pojechałbym tam, albo w inne miejsce. Zawsze mamy w głowie jakieś swoje miejsca, które chcielibyśmy zobaczyć, zwiedzić, pobyć w nich. Powiedziałbym nawet więcej. Nie tylko chodzi o te miejsca, tylko też sądzę, że wiele osób mogłaby pozazdrościć bohaterom twojego filmu, bo kto nie marzy o tym, żeby rzucić któregoś dnia wszystko, prawda, i ruszyć w świat i nie myśleć się o tym, co będzie dalej, bo świat jest piękny. Z takim założeniem zawsze startujemy. Myślę, że to jest bardzo łatwe. Znaczy myślę, że po prostu często nas przytłacza to, gdzie jesteśmy i chcielibyśmy uciec. Tak? Chcielibyśmy po prostu uciec i wydaje nam się zawsze, że właśnie to takie po prostu wyjechanie i bycie w jakimś pięknym miejscu, to zawsze będzie też czysta radość i przyjemność, no a jednak te problemy też się ze sobą zabiera często, prawda? No i na miejscu właśnie w sytuacji takiej nomadycznej te problemy też się pojawiają, co również zobaczymy w filmie W stronę słońca. Ja nie wiem, czy bym problemami to nazwała. Myślę, że to są po prostu, jest nowa rzeczywistość i wyobrażenie na temat rzeczywistości, w której się nie jest, jak się ją zmienia, po prostu zawsze wymaga jakiejś konfrontacji tego i po prostu, no ta zmiana wymaga dopasowania się. Tak, tak, elastyczności na pewno również, oczywiście. No to też właściwie miałem na myśli, nazywając to, co się dzieje z bohaterami, problemami, może za duże słowo. Czy ty lubisz mówić o tym, co się z nimi dzieje teraz? Bo oczywiście trochę czasu minęło już od realizacji filmu, od tego, gdzie ty zamknęłaś tę opowieść, ale chyba się nie mylę, ona ciągle trwa, tak? Tak, to znaczy moi bohaterowie są dalej w drodze, tak, bo już nie nazywają tego podróżą, tylko że po prostu mają taki tryb życia, że są ciągle w drodze. Nie wiadomo, ile to potrwa. Oni też nie wykluczają, że kiedyś się zatrzymają w tej podróży. Tak? Gdy chłopcy rosną, to też jest czynnik, który bardzo wiele zmienia zawsze w dynamice rodziny. Dorastające dzieci, sama coś o tym wiem, bo też mam w domu dwójkę nastolatków. Nie kusiło cię, żeby dalej podglądać, co się z nimi dzieje? Czy uznałaś, że jednak na jakimś etapie żeby już dłużej trzeba tą filmować? Historię... No na przykład, albo kontynuować. Ja od początku chciałam kręcić przez 2-3 lata ten film, bo wiedziałam, że interesuje mnie taki moment, kiedy wchodzą w coś zupełnie nowego i są pewnego rodzaju neofitami i faktycznie te nowe sytuacje trzeba oswoić, skonfrontować się z nimi, aż dochodzą do momentu, kiedy jest jakiś moment dalszej decyzji, co dalej, i tu można zadecydować zarówno o powrocie, jak i zostaniu w tej podróży, albo zostaniu gdzieś indziej w jakimś miejscu. Ja wiedziałam, że chcę doczekać do takiego momentu, chcę pokazać, kiedy oni podejmują kolejną, już bardziej świadomą decyzję. To było dla mnie w filmie bardzo ważne, ale od razu nie miałam takiego, z góry nie zakładałam, że to będzie kronika filmowa dotycząca podróży. Oczywiście to jest zawsze pociągające, zawsze ciekawe, ale mnie tak naprawdę filmowo interesował ten moment, bo wiedziałam, że jeżeli tak to bardzo rozciągnę, to siłą rzeczy pewne rzeczy będę musiała wyrzucić w tej opowieści, no bo nie da się, no chyba żebyśmy robili naprawdę serial dokumentalny, ale myślę, że nie miałam na to ani takiego pomysłu, ani takiego powera, żeby tak to robić, a dalsza realizacja, no oczywiście bohaterowie dalej jeżdżą, kto wie, jak to się potoczy. Oni dokumentują też oczywiście swoją podróż na Instagramie The Big Five Family i można ich tam obserwować, chociaż no wiadomo, że to jest też inny język niż język filmowy. Bohaterowie mieli okazję zobaczyć gotowy już film, pewnie. Widzieli film. Widzieli film, to znaczy bohaterowie też oczywiście już na końcówce pracy nad filmem, nad ostateczną wersją montażową też oglądali film i też jakby go akceptowali. Natomiast też już po skończonej postprodukcji, bo wiadomo, że film zawsze inaczej wygląda później i z muzyką, i z kolorkorekcją, i z udźwiękowieniem, to bohaterowie dołączyli do nas na czas promocji filmu podczas Millennium Dogs Against Gravity w maju, podczas festiwalu. Przylecieli specjalnie na premierę filmu, co myślę, że było fantastycznym wydarzeniem i szczerze powiedziawszy nie wyobrażałam sobie, że ich w takim momencie nie będzie. Nie będzie przy filmie, przy widzach. Taki istotny moment. No ale może właśnie o tyle zaskakujący, że wydawałoby się niekoniecznie mogliby chcieć porzucać to swoje aktualne życie, przerywać tę podróż, no bo w jakimś sensie na chwilę chociaż musieli ją przerwać. No wiadomo, że to, że na chwilę musieli ją przerwać, natomiast no taka podróż też gdzieś zawsze generuje jakieś formalności, które trzeba załatwiać, więc myślę, że ten pobyt w Polsce też mogli wykorzystać w taki sposób po prostu jakiś organizacyjny, żeby pozałatwiać jakichś lekarzy czy rzeczy, które potrzebowali. No takie tak zwykłe, przyziemne rzeczy, które czasem jest w naszym kraju po prostu nam łatwiej załatwić niż jak jest się w podróży w obcym kraju. Wiadomo, że każdy kraj ma specyfikę swojego załatwiania rzeczy, no a czasem u siebie jest najprościej, więc myślę, że wykorzystali też ten wyjazd ku temu, ale tak, bardzo chętnie wrócili dalej, że tak powiem, do swojego Blue Boya i dalej kontynuują podróż obecnie w Stanach Zjednoczonych. Ciekaw jestem też, co ty sama myślałaś, przystępując do realizacji tego filmu, no bo wiele osób mogłaby pomyśleć, że to jakaś utopia, no może piękna, ale jednak utopia, że to niemożliwe, żeby ruszyć w taką podróż, no już teraz trwającą kilka lat. Czy ty sama wierzyłaś w to, że to się uda, czy że może jednak, nie wiem, po 2, 3, 5 miesiącach zrezygnują, wrócą do Polski? Co o tym wtedy myślałaś? Nie, chyba kompletnie nie miałam ani jednego takiego momentu, kiedy bym zwątpiła, że oni gdzieś tam będą dalej w tej podróży. To znaczy to, jaką podejmą decyzję faktycznie na początku zakładali te 2 lata, ale to, jaką podejmą dalej decyzję, no to tego nie byłam pewna. Natomiast to, że zostaną przez ten pierwszy okres w podróży i że czeka ich ogromna przygoda, to nie miałam wątpliwości. Myślę, że jak się wykonuje tak duży krok, taki krok, kiedy jest trudno wrócić, bo wyprzedaje się swoje rzeczy, żegna się z przyjaciółmi, to jest ogromny krok i to nie jest tak łatwo teraz powiedzieć, hej, wróciliśmy, bo znowuż to wróciliśmy, trzeba... Do pewnych rzeczy już się nie da wrócić. Nie da się one wrócić. Wyglądają inaczej. A gdyby chcieć wrócić, to też trzeba znowuż to miejsce sobie tu, w tej Polsce znowuż zorganizować. Mhm. I to nie jest też tak prosto, więc no, nie wątpiłam w to, że zostaną. Skupmy się jeszcze na samej materii. materii filmowej, bo Agnieszko, to jest oczywiście twój pełnometrażowy debiut filmowy w kinie dokumentalnym, ale tak naprawdę to ty masz wiele bardzo różnych filmowych doświadczeń, bo w różnych funkcjach się pojawiałaś na planach filmowych, no ale poza tym, co zresztą widzimy również w filmie W stronę słońca, przede wszystkim jesteś autorką zdjęć, tu również sama robiłaś zdjęcia, więc myślę, że te wszystkie dotychczasowe doświadczenia pomogły. No na pewno, jak gdzieś już od dzieciaka biegałam z kamerą, w sensie na początku był to aparat fotograficzny, a później wiele lat też spędziłam na planach filmowych jako fotosistka pracując. Aha. W końcu doszłam do tego momentu, żeby jednak usiąść za tą kamerą i szkoła filmowa też była fantastycznym doświadczeniem, które mi pozwoliło zbliżyć to marzenie do siebie i to jest takie miejsce, w którym bardzo, bardzo lubię być. Myślę, że w ogóle w Polsce mamy też taką trochę, powiedziałabym, tradycję, że autorzy zdjęć czasem też realizują swoje filmy dokumentalne, jak Wojtek Staroń czy Jola Dyleska, fantastyczni autorzy zdjęć. To jest też trudne, tak? Bo ludzie trochę szufladkują, chcą patrzeć na twórców jednowymiarowo, a myślę, że w nas się często dużo wydarza. I dla mnie ten film jest też czymś bardzo osobistym. Nie do końca potrafiłam na to patrzeć jak na pracę zawodową, bo to jest jakaś pasja i też jakaś historia, która mnie pociągnęła, ale no nie wiem, jak będzie dalej, jeśli chodzi o moje doświadczenia reżyserskie, na pewno... Ciekaw jestem właśnie, czy ten film zachęcił cię do tego, żeby dalej próbować, może szukać kolejnych tak interesujących bohaterów, takich zadziwiających jednak tematów, czy na razie to jest taki moment zastanowienia? Ten film na pewno mi pokazał, jak trudnym kawałkiem chleba jest reżyseria filmowa. Bardzo, bardzo wymagającym i dużo bardziej skomplikowanym niż każda inna funkcja tak naprawdę. I na pewno jest to wspaniała przygoda, ale to też jest przeżycie emocjonalne i też wzięcie odpowiedzialności za to wszystko, więc myślę, że jakby z perspektywy bycia autorką zdjęć też lubię się schować czasem za tą kamerą i tworzyć swoje obrazki, no bo to faktycznie jest takie miejsce, gdzie czuję się bardzo bezpiecznie. Czy właśnie realizując W stronę słońca musiałaś bardzo chować się za tę kamerę? Chodzi mi o to, że jednak pokazujesz wręcz pewną intymność rodziny, takie bardzo wewnętrzne ich życie. Na pewno musiałaś zdobyć ogromne zaufanie, prawda, tych ludzi, że ci na to pozwolili. Właśnie chowałaś się za kamerą, czy jednak byłaś z nimi bardziej? Faktycznie to, jakby ta nasza relacja, oczywiście to też był proces pewien. Myśmy się nie znali na początku, jak zaczynaliśmy kręcić film, więc Kasia i Robert dosyć mocno mnie dopuścili do swojego życia i ja nawet na początku tak nie do końca sobie zdawałam sprawę, jak bardzo, dopiero jak zauważyłam, że faktycznie jak poprosiłam tam innego ich przyjaciela, żeby nakręcił dla mnie jakieś sceny, kiedy mnie nie mogło być, to on powiedział, że no tak, ale ja do kampera z kamerą już nie mogę wejść. I dopiero wtedy jakby zrozumiałam, że faktycznie tego typu relacje i że ta kamera może być w takich, a nie w innych momentach, to jest tylko moja kamera. Chociaż nie ukrywam, że taka no, do pewnego stopnia jedno, dwuosobowa ekipa, bo były osoby ze mną też od dźwięku. W którymś momencie na początku nie było takiej możliwości, ale później zawsze brałam osoby, które realizowały dźwięk, no bo uważam, że to jest jednak... Praca przy filmie jest pracą w teamie i to jest ogromnie, ogromnie istotne. Dlatego tutaj łączenie tych funkcji i autorki zdjęć i reżyserki było trudne. Natomiast mogę powiedzieć, że może na początku się trochę chowałam za tą kamerą, tak bardziej pod kątem reżyserskim, że jeszcze nie potrafiłam tak do końca sprecyzować, jak ta historia się ułoży. Wiedziałam, intuicyjnie szłam, ale myślę, że też te 4 lata realizowania tego filmu jest też ogromnym moim rozwojem w tej dziedzinie i wiele osób, które poznałam po drodze i też programów, bo w Polsce często jak się realizuje filmy dokumentalne, nie tylko w Polsce, to filmy biorą udział w różnych takich programach rozwoju filmu. Ja akurat miałam przyjemność brać udział w projektach organizowanych przez Fundację Filmową Władysława Ślesickiego. No jest to fantastyczne, kiedy można zobaczyć inne filmy, które po prostu w tym samym czasie się też rozwijają. Dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, rozwijamy te filmy, szukamy pieniędzy na swoje projekty. No i to jest naprawdę ogromna wartość, a myślę, że w ogóle to, co dla mnie jest ważne w kinie i w takim tworzeniu filmów, no to jest właśnie to, że są ci ludzie, że jest się teamem, czyli nie trzeba mieć w każdej dziedzinie talentu, tylko można te talenty ze sobą, że tak powiem, łączyć i wtedy powstaje coś bardzo wartościowego, bo myślę, że mój film jest jednak rezultatem pracy wielu artystów i z zakresu montażu, i z zakresu kompozycji muzyki, i kolor korekcji, udźwiękawiania, i realizacji tego dźwięku na planie, więc jest to dla mnie ogromna radość, że mogłam pracować w takim teamie. No i właśnie mamy to. Właśnie oddajesz swój film publiczności kinowej, bo od dzisiaj W stronę słońca w kinach. Zapraszamy. No zapraszamy serdecznie. Ruszcie państwo z nami w tą podróż. Podróż rzeczywiście niezwykła. Trójka ten film poleca swoim słuchaczom szczególnie. No i właściwie możemy już też zaprosić na kolejne festiwalowe projekcje, bo to niewiele ponad tydzień, Dwa brzegi w Kazimierzu, też tam będziesz prezentować film, prawda? Tak. To najbliższa przyszłość. No a ja mam jeszcze niespodziankę dla słuchaczy Trójki na jutro. Otóż mam tutaj troszkę dwuosobowych zaproszeń na jutrzejszy pokaz, to o godzinie 18 w warszawskiej Kinotece, oczywiście w stronę Słońca. Bardzo proszę o maile ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Jeśli odpiszę i potwierdzę, no to zaproszenia na jutro na 18 do Kinoteki na pewno będą. No i film w ogóle dostępny już w kinach w całej Polsce, przynajmniej myślę tych studyjnych. Tych studyjnych, tak. Ta lista jeszcze się troszeczkę zmienia. Możliwe, że jeszcze jakieś filmy dojdą, więc jeśli Państwo macie jakąś ochotę, no to żeby zobaczyć film w swoim kinie, to też warto się z nami, że tak powiem, kontaktować. I iść w stronę słońca, tak. Ale faktycznie tych kin jest bardzo, bardzo dużo i też jest to ogromna radość, że faktycznie może być tak szeroko pokazywany. Dziękuję bardzo. W Trójce była z nami autorka filmu W stronę słońca, Agnieszka Kokowska. To co, specjalne jeszcze zaproszenie dla słuchaczy Trójki? Dobrze. Ja myślę, że lato jest też taką tak wyjątkową okazją, żeby Państwo się spotkali z nami w kinie. W lecie się rzadziej chodzi do kina, ale to, czym mogę zachęcić, to jeżeli chcecie poczuć wiatr we włosach i powiew wolności, to warto, żebyście się pokazali w sali kinowej i razem z nami po prostu ruszyli w drogę. Wspomnieliśmy już o tym, że za niewiele ponad tydzień film W stronę słońca będzie można zobaczyć również na festiwalu Dwa brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Tam zapewne będzie okazja również do spotkania z autorką Agnieszką Kokowską. No ale oczywiście to nie jedyny w tym czasie, w lipcu, w sierpniu, wakacyjny festiwal filmowy. Są też takie, które właściwie mają swoje codzienne odsłony i o tym za chwilę porozmawiam z moim kolejnym gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo-filmowo. Dziś z nami Paweł Adamski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich wakacyjnie. Ty już z tych wakacji miałeś okazję troszeczkę skorzystać, bo nie tak łatwo było mi się z tobą umówić. Słyszę tu, raz jesteś w Sopocie, raz w Zakopanem. W tygodniu chyba byłeś w Giżycku. Już jeździsz cały czas od początku lipca? Odwiedzam nasze lokalizacje festiwalowe regularnie i rzeczywiście pokonałem ten dystans pomiędzy Zakopanem a Giżyckiem, bo mieliśmy dwie inauguracje festiwalu. Festiwalu Kino Letnie Sopot. Tak, najdłuższy wakacyjny. Zakopane. Tak. No więc oczywiście odwiedzam te lokalizacje nasze festiwalowe, najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce, czyli BNP Paribas, Kino Letnie Sopot Zakopane, gdzie projekcje w ramach festiwalu odbywają się codziennie przez 62 dni, zarówno w Sopocie, jak i w Zakopanem. I tu uwaga, na dwa dni festiwal właśnie miast partnerskich Sopotu i Zakopanego cumuje w Giżycku na dwa dni. Ja mówię cumuje, dlatego że tam właśnie realizujemy takie unikalne w skali Europy kino jachtowe i nasze hasło przypłyń do Giżycka obejrzeć film jest jak najbardziej praktyczne i aktualne dzięki właśnie zastosowaniu częstotliwości radiowej 87,7 MHz. No i po prostu wszyscy żeglarze, którzy przypłyną do Giżycka, to we wtorki i środy mogą oglądać filmy z zacumowanych jachtów w Ekomarinie, więc to jest takie bardzo wyjątkowe. I nie będą mieli problemu z dźwiękiem, tak? Z dźwiękiem nie mieli problemu, ja myślę, że z wizją i z obrazem też, bo to jest tak, że ekran jest właśnie skierowany w kierunku Ekomariny, w związku z tym większość jednostek pływających widzi ekran, ale oczywiście są i oczywiście Zakopane i tutaj są olbrzymie nasze ekrany kin letnich naszych, tych wyjątkowych naprawdę kurortach i tu w Sopocie jesteśmy w najszerszej drewnianej części sopockiego mola, gdzie projekcje odbywają się codziennie, a w Zakopanem na Kulturalnym Placu Niepodległości tuż obok Krupówek. Co ważne, te wszystkie projekcje są zupełnie nieodpłatne. Wszystkie projekcje w ramach festiwalu, spotkania, atrakcje są bezpłatne. W Sopocie jedynie należy pamiętać o zakupie biletu wejściowego na molo, na obiekt mola w Sopocie. Natomiast już wszyscy spacerowicze, którzy już na molo są, bądź wejdą na molo, mają możliwość oglądania filmów codziennie przez 62 dni. A w Zakopanem tutaj właśnie kierować się z Krupówek na Plac Niepodległości z widokiem na Giewont. Ale rzeczywiście tak, jest bezpłatny festiwal. Tych atrakcji ma wiele, bo to są oczywiście projekcje filmowe. I tu muszę powiedzieć, że w tym roku wydarzyła się taka niesamowita rzecz, że Żaden film się nie powtarza. Żaden film się nie powtarza, czyli mamy 62 wieczory, każdy inny, nie tylko jeżeli chodzi o pogodę, bo wiadomo, że różnie można spodziewać się. Do tej pory może jakaś burza, czy jakieś takie, no mamy ostatnio. Omijały nas gwałtowne szczęście. Zjawiska, to, nic wam nie przeszkodziło. Obserwujemy tak? Te gwałtowne zjawiska i rzeczywiście to lato jest pełne takich zjawisk i myślę, że czeka nas ze względu na zmiany klimatyczne i też staramy się zwracać uwagę na te ważne aspekty. Poruszamy też taką tematykę w niektórych filmach, ale na pewno jest tak, że na chwilę obecną, i oby tak było, te zjawiska nas omijają i nawet przy jakimś takim niewielkim deszczyku czy wietrze wszystkie projekcje się odbywają zgodnie z harmonogramem i nasi widzowie też są do tego przyzwyczajeni. Oni mają świadomość, że to są ten urok tego festiwalu, to też jest oglądanie filmów na świeżym powietrzu z gwiazdami na ekranie, ale też z gwiazdami na niebie, a to niebo może być różne. Jak no, z tymi gwiazdami na niebie to bym tak nie przesadzał. Właśnie, to też istotna informacja, o której zaczynacie projekcję, no bo przecież o tej porze roku dzień się kończy dosyć późno, słońce zachodzi późno, a żeby oglądać filmy w pełnym komforcie, no to jednak ta ciemność byłaby mile widziana, a tutaj pewnie tylko taka zachód słońca początkowo to jest, szarość. Tak. Zachód słońca, czekamy na ten magic moment tak zwany, czyli ten magic moment, kiedy słońce zachodzi, ale projekcje rozpoczynają się tuż po zachodzie słońca w Sopocie w lipcu o 22, a o 21.30 w sierpniu. Natomiast w Zakopanem i Giżycku o pół godziny wcześniej, czyli 21.30 w lipcu i 21 w sierpniu. To też czyli dostosowujecie się absolutnie do szerokości, aktualnej sytuacji. Sytuacji szerokości geograficznej. Jasne. Tak, szerokości geograficznej. To, o czym mówisz, czyli projekcje w Sopocie, Zakopanem i też w tygodniu w Giżycku, to nic szczególnie nowego, bo tę formułę już stosujecie od wielu lat, ale właśnie, czy są w tym roku jakieś nowości, poza tym, że rzeczywiście filmy się, tytuły nie powtarzają? Tak, oczywiście. Znaczy, nasz festiwal rozwijamy, można powiedzieć, też starając się zaspokoić gusta i też dostosowywując się do 17 edycja festiwalu, więc już też w kolejnych pokoleń, można powiedzieć, kinomanów. W związku z tym postanowiliśmy w tym roku prowadzić takie hasło międzypokoleniowa podróż filmowa. A co to znaczy w praktyce? No właśnie, co? Że w każdym z naszych dni tematycznych staramy się zaprezentować taki film troszkę starszy, troszkę może już o znamionach kultowości. Mówię tu o takich filmach jak Buntownik z wyboru, czy Skazani na Shawshank, czy chociażby Pulp Fiction, które ostatnio prezentowaliśmy. To są filmy, które na nas oddziaływały, kształtowały pokolenia naszych tutaj na pewno widzów i słuchaczy też radiowej trójki, ale na pewno są też to filmy, które mają wpływ na to obecne pokolenie i oni, te pokolenia odkrywają te filmy na nowo. Matt Damon, czy aktorzy, którzy grali w tych filmach, grają nadal w kinie, zaskakują nas nowymi rolami, a często wypadałoby przypomnieć też te wspaniałe role, których zaczynali swoją karierę, ale też powiem tutaj o polskim kinie, bo właśnie już niebawem 14 sierpnia prezentujemy polską komedię, jak to się ładnie mówiło, Wszechczasów, czyli film Nigdy w życiu z Danusią Stenką i Arturem Żmijewskim. Film, który można powiedzieć jest taką komedią romantyczną, gdzie wiele osób uważa ją za najpiękniejszą komedię romantyczną, jaka powstała. Taki powrót po latach. Powrót po latach, ale teraz się okazuje, że pokolenie Z na TikTokach jest w ogóle jakiś powrót takiego olbrzymiego trendu cytowania scen z tego filmu i tutaj głównej bohaterki, szczególnie Judyty, która no, jest takim wzorcem dla młodych kobiet na różnego rodzaju nieszczęścia i bolączki sercowe. I rzeczywiście jest wielki comeback tego filmu. Powstało też chyba nawet piosenka, ta nowa wersja, taka rapowo-hip-hopowa tego głównego hitu Reni Yushis. I jest to o tyle ciekawa formuła, że oczywiście film prezentujemy tego dnia, tak jak wspominałem wcześniej, we wtorki i środy jesteśmy zarówno w Sopocie, Zakopanem i Giżycku, czyli tutaj gramy ten sam film w każdej z naszych lokalizacji. Natomiast tego dnia wyjątkowe spotkanie z Arturem Żmijewskim w naszej kawiarni festiwalowej na Molo w Sopocie, otwarte dla publiczności. Tego dnia, czyli przypomnijmy? 14 sierpnia, to jest dzień tematyczny Made in Poland w Sopocie, spotkanie z Arturem Żmijewskim. Wspominałeś tutaj o 62 dniach projekcji, bo oczywiście miałeś na myśli cały festiwal, ale już 2 tygodnie za wami i ciągle 1,5 miesiąca wakacji jeszcze przed nami, przynajmniej tych do końca sierpnia, bo wtedy dopiero kończą się projekcje festiwalu kinoletnie. Powiedzmy o dniach tematycznych. No właśnie, bo codziennie to jest inne hasło, inna propozycja. Tak, inny klucz doboru filmów, ale też filmy skierowane do różnych grup docelowych, różnych widzów i od razu, żeby zadziałać na wyobraźnię, powiem, że każdy tydzień rozpoczynamy w poniedziałki kinem familijnym i tutaj naprawdę mamy takie filmy jak, nie wiem, Kot w butach, graliśmy Korgi Psia Królowej, Doktor Dolittle. To jest bardzo ważne, bo my wakacje kojarzą nam się z jakimiś wyjazdami, ale wakacje to jest też bardzo ważny czas rodzinny, spędzania tego czasu w rodzinie z młodszymi widzami i właśnie wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom, muszę powiedzieć, to jest bardzo popularny dzień tematyczny, to jest kino familijne poniedziałki. We wtorki Wheel of Cinema, czyli hity światowych festiwali, filmy, które wygrały największe światowe festiwale, było w Trójkącie, był Pulp Fiction, Dream Scenario, czyli takie tytuły, można powiedzieć, wyróżnione na wielu światowych festiwalach. We środy pod hasłem Made in Poland, to można powiedzieć, że to jest taki autorski przegląd najciekawszego kina polskiego. I to są, tak jak już wspominałem wcześniej, w każdym z tych dni tematycznych staramy się pokazać filmy starsze, nowsze, więc tych nowszych będzie Kos, będą Niebezpieczni Dżentelmeni, ale będzie również właściwie to, co, o czym mówiłem wcześniej, tylko, czyli Nigdy w życiu na przykład. Uh-huh. I to jest dzień tematyczny, który się cieszy wielkim powodzeniem. Polacy kochają polskie kino, a szczególnie czwartki, nowy, ciekawy, bardzo dzień tematyczny, dobre decyzje, filmy o pozytywnym przesłaniu, z dobrą decyzją w tle. I tu podobnie wspominałem o tej międzypokoleniowej podróży filmowej, więc mamy właśnie Buntownika z wyboru. Wspaniały film, ale również Baby Broker czy Bezmiar. Wiele innych tytułów, które mają tą dobrą decyzję, która spowodowała głównego bohatera zmianę akcji w filmie. Oscarowe piątki. No właśnie, to bardzo dobrze się składa, bo w piątki, kiedy mamy trójkowo-filmowo, to też pokazujecie oscarowe filmy. Co na przykład dzisiaj? Dzisiaj? Ach, no dzisiaj mamy wspaniały film Judy z Renée Zellweger w roli głównej, czyli film... No taki o Judy Garland. O Judy Garland, tak. No też o cudownej gwieździe. Film, który otrzymał Oscara, ale też film, który mi się wydaje, że warto obejrzeć właśnie w tych naszych okolicznościach przyrody, czyli mamy tutaj na myśli Sopot i Zakopane, bo dzisiaj właśnie w tych lokalizacjach ten film będzie wyświetlony. Natomiast Oscarowe piątki jest dużo dobrego, naprawdę kina. Będzie też zdobywca wielu Oscarów, Wszystko Wszędzie Naraz z ubiegłego roku. Film, który tutaj wielkim powodzeniem też cieszył się w kinach i ja serdecznie zapraszam na ten dzień tematyczny. W soboty natomiast mamy filmowe hity Max i to jest najlepsza rozrywka, takie naprawdę tytuły, no, których ci, co lubią dobre, komercyjne kino, nie powinno tych widzów zabraknąć i na pewno będzie Barbie na ekranie, Elvis, Wonka, czyli takie kino rozrywkowe w dobrym tego słowa znaczeniu. A niedziela? A niedziele są to filmy, gdzie prezentujemy kobietę z kamerą. Czyli to też właśnie cykl, który kontynuujecie, tak, już znany z poprzednich lat. Tak, wyjątkowe kobiety po obu stronach kamery. Zachęcam do zapoznania się z repertuarem. Tak jak wspomniałem wcześniej, żaden film w tym roku się nie powtarza. Na kinoletnie.pl można obejrzeć i tak planujmy ten urlop, żeby właśnie dobre filmy obejrzeć i odwiedzajmy Sopot, Zakopane i Giżycko, bo naprawdę są to wyjątkowe emocje filmowe. No i możemy też wspomnieć już teraz całkiem wyraźnie i personalnie o laureatce festiwalowej nagrody, bo tę nagrodę wręczyliście w Sopocie w ostatni wtorek. Tak, no były wyjątkowe emocje filmowe i muszę powiedzieć, że Iza Kuna, która została laureatką Diamentowego Klapsa Filmowego, czyli nagrody naszego festiwalu, wspaniała osobowość, ale też pisarka na podstawie chociażby w tej chwili jej książki Klara, jest wspaniały serial, który gorąco polecam do obejrzenia. Niemniej jednak no, osobę, którą uwielbiamy, kochamy. No Iza ma niesamowity dystans do siebie. Jest, można powiedzieć, dojrzałą bardzo artystką, która wie, czego chce, ale przede wszystkim powoduje uśmiech na naszej twarzy. I to mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach jest szalenie istotne, żeby z jednej strony mając dystans do świata, do tego świata, w którym żyjemy, który nas bardzo często zaskakuje niespodziewanymi, często smutnymi sytuacjami, potrafić się odnaleźć i tutaj wszystkie oczywiście te, nie tylko komediowe, ale te komediowe występy Izy są wszystkim doskonale znane, bo mówię tutaj o takich filmach, chociażby już z Ladies, to jest już można być kultowy wręcz bym powiedział film, ale chociażby Teściowie czy Teściowie 2, czyli ostatnie takie hity filmowe, gdzie Iza wspaniale... No, potrafiła nas między innymi ona właśnie bardzo rozbawić. Rozbawić, tak, rozbawić, ale wyjątkowy moment na Molo w Sopocie. Iza wzruszona, to jest taka nagroda, którą przyznajemy w imieniu widzów, to jest nagroda, którą staramy się wyróżniać wyjątkowe osobowości filmowe i właśnie za wnoszenie takiego pozytywnego przesłania i takiej pozytywnej energii do kinematografii. Myślę, że Iza jest idealnym przykładem, także gratulujemy Izie Kunie Diamentowego Klapsa Filmowego, nagrody festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot Zakopane w tym roku. To absolutnie zasłużone wyróżnienie. To tegoroczna laureatka, ale też dodajmy, że do końca sierpnia spotkań ze znanymi, lubianymi aktorami w ramach festiwalu będzie jeszcze wiele. Mówiliśmy już też o Arturze Żmijewskim, ale też przed nami projekcja filmu Kos. Na przykład Kos i spotkanie z Robertem Więckiewiczem. Z Robertem Więckiewiczem w Sopocie, ale też będzie Matylda G. Biegrzno, aktorka również z tego filmu. Czekamy, niewykluczone, że ta ekipa się powiększy jeszcze do samego spotkania, takie duże spotkanie. Film wyjątkowy. Oczywiście pozytywne porównanie do Quentina Tarantino, ale myślę, że Paweł ma swój styl, mówi oczywiście o reżyserze. Zapraszam na to spotkanie serdecznie, ponieważ Robert Więckiewicz jest cudownym człowiekiem, który, no już nie będę tu cytował filmów, w których go znamy i ról wielu, w których wystąpił. Też niesamowita rola w tym filmie i to jest w ogóle taka, ja bym nawet powiedział, że to jest taka trochę komedia, ten Kost. Ja na przykład się uśmiałem na tym filmie. Ma motywy komediowe tak, na pewno. Tak, motywy komediowe. Oczywiście w wydaniu takiego, można powiedzieć, kina, no tak zostało to okrzyknięte, tarantinowskiego, ale takiego no mocnego, po prostu charakternego, dobrego kina. Ale myślę, że to spotkanie będzie dotyczyło przede wszystkim Kosa, ale też i innych różnych ról. Natomiast skupiamy się na Kosie, ponieważ tego dnia właśnie w cyklu Made in Poland jest Kos. To i tak jak wspominam, kiedy? To jest dokładnie 31 lipca w Sopocie Zakopanym Igrzysku projekcja filmu Kos, a w Sopocie w godzinach popołudniowych spotkanie z Robertem Więckiewiczem i Matyldą Giegrzno w naszym ogródku festiwalowym koło Molo przy fontannie na Molo w Sopocie. Wstęp na wolny. Na pewno wszyscy zainteresowani znajdą. To miejsce jest tak bardzo charakterystyczne. Czyli kino letnie, projekcje jeszcze do końca sierpnia w Sopocie Zakopanem Igrzysku. Dziękuję Ci bardzo za te wszystkie zapowiedzi. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie i życzymy wspaniałych wakacji. A w Trójkowo Filmowo był ze mną organizator festiwalu Paweł Adamski. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję bardzo. A do końca wakacji przed nami jeszcze wiele innych festiwali filmowych i o wielu z nich na pewno jeszcze w Trójce opowiemy. A tymczasem dziś jeszcze proponuję rozmowę o filmach, które dopiero powstają. Zawsze, gdy spotkam się z autorem zdjęć Piotrem Sobocińskim juniorem, mogę liczyć na interesujące szczegóły dotyczące najnowszych produkcji, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych. No i tak też było tym razem. Po dłuższej pracy za granicą, w tej chwili Piotr Sobociński pracuje na planie wojennego thrillera w reżyserii Łukasza Polkowskiego, Pojedynek, no a już czekają na niego kolejni reżyserzy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jakie ciebie tutaj w wypadku filmu Pojedynek Łukasza Palkowskiego czekają wyzwania, bo ta praca jeszcze dosyć długa potrwa, zdjęcia chyba do końca sierpnia, tak? Tak, do połowy sierpnia, mam nadzieję, bo 3 dni później zaczynam zdjęcia do filmu Piotrka Domelewskiego i liczę, że się nie obsunie, bo jest na żyletki. No to za chwilę o tym, ale jeszcze wracając do Pojedynku. Jest bardzo dużym wyzwaniem to, że mamy dużo scen nocnych, także już takich zupełnie przyziemnych i logistycznych wyzwań. Jednak sobie proszę wyobrazić, że taki dzień filmowy, nasz plan filmowy trwa 12 godzin naszej pracy, a nocy w tym będzie no raptem 3 godziny. Także jest to wyzwanie takie logistyczne i planowanie wszystkiego. Próby się będą odbywały w dzień i jak tylko się zrobi ciemno, to już musimy kręcić bez przerwy w zasadzie, żeby się zmieścić. Także zupełnie przyziemny, ale to no z tym to się jednak też ten zawód wiąże, że to trzeba być logistycznie i taktycznie przygotowanym. No tak, no i cały czas jest to ta pogoń, jest to ta walka z czasem. No i właśnie, zostajesz na razie w Polsce i tak jak wspomniałeś, zaraz po zakończeniu zdjęć do Pojedynku Łukasza Palkowskiego zaczynasz kolejny film, tym razem Piotra Domalewskiego. Jaki tytuł? Co to za historia? To jest tym razem kino współczesne, tytuł to Ministranci. Tematyka kościelna? Tak, jest to tematyka kościelna i wbrew tytułowi nic się nikomu złego nie dzieje. To jest taki dramat psychologiczny, ale opowiada o młodych ludziach, którzy chcą być dobrzy, chcą czynić dobro, młodych. W kontekście współczesnych wyzwań, jakie ma młodzież, social mediów, szkoły, rówieśników, a z drugiej strony instytucji, korporacji, jaką jest Kościół. I to jest zderzeniem z młodymi, ambitnymi ludźmi, którzy czują, że chcą czynić dobro i się zderzają ze współczesnym światem. Brzmi interesująco. Czekamy więc na oba nowe polskie filmy. To premiery pewnie już 2025 roku. No ale między filmem Kos Pawła Maślony, do którego zrobiłeś przecież niezapomniane zdjęcia, a teraz Pojedynkiem Łukasza Palkowskiego sporo czasu minęło. Co się działo w tym czasie? Bo głównie chyba za granicą. Tak, no zrobiłem film z Jaśkiem Komasą, także polski akcent, ale jednak to był film amerykański pod tytułem Anniversary, produkowany przez Lionsgate. I pomimo, że ten film się dzieje w Waszyngtonie, w Virginii, w Stanach Zjednoczonych w całości, no to ze względów różnych, produkcyjno finansowych, ten film w całości byliśmy zmuszeni nakręcić w Irlandii, w Dublinie. Także to było wielkie wyzwanie. Dodatkowym utrudnieniem był czas, w którym go kręciliśmy, czyli to dokładnie rok temu. I był wtedy, podczas przygotowań, to był środek strajku scenarzystów. Zupełnie dziwne, bo podczas przygotowań, zamiast się zajmować filmem, to myśmy z Jankiem przepisywali scenariusz. Potem to szło do prawników w Los Angeles, którzy musieli zatwierdzić, bo scenarzysta nie mógł brać udziału w poprawkach, a z drugiej strony nasze poprawki, które adaptowały ten film do lokacji, które mieliśmy wybrane w Irlandii, one nie mogły być za duże i dopiero to musieli prawnicy ocenić, czy to jest okej. Także taka praca rzeczywiście 24 godziny na dobę niemalże, no bo myśmy w ciągu dnia dokumentowali, szykowali film, robiliśmy te poprawki scenariuszowe, potem się w nocy budziło Los Angeles i dawali nam swoje uwagi, co my możemy zrobić, a co nie. No także takie wszystko w sumie na głowie postawiło. A w momencie, kiedy rozpoczęliśmy zdjęcia, zaczął się strajk aktorów i aktorzy po prostu zamknęli w hotelach, przestali odbierać telefony i nie wiadomo było, co będzie z filmem. Na szczęście producentom udało się podpisać ugodę ze związkiem aktorów i po kilku dniach film znowu wystartował, natomiast czas, który straciliśmy, nigdy do nas nie wrócił, także już przez cały film trzeba było nadganiać. Ale udało się skończyć. Skończyliśmy film i właśnie taki mam teraz, trzeba powiedzieć, dziki okres, bo rzeczywiście albo wszystko, albo nic, bo ja od tego filmu, który się skończył we wrześniu, miałem tylko taki krótki romans, tydzień zdjęć do filmu Smog Diplodok reżyserii Wojtka Wawrzyka, a oprócz tego się nic nie działo. A teraz od 2 miesięcy ja musiałem przygotować naraz projekt Falkowskiego do Malewskiego i dodatkowo jeszcze robię postprodukcję do Anniversary Janka Komasy. Także taka kumulacja nastąpiła. Powiedz, kiedy będziemy mieli szansę zobaczyć ten najnowszy amerykański film Jana Komasy. No więc tutaj nie mogę pomóc, bo wiem, że trwają rozmowy z Jankiem i tam negocjują, czy przesunąć film w ogóle na przyszły rok, czy starać się skończyć i mieć gotowy film na jesienne festiwale tego roku. Czy to jest taki jego już zdecydowany krok w stronę Stanów Zjednoczonych? No bo pamiętamy przecież, że jego film Boże Ciało był nominowany do Oscara. Pamiętamy. No jeśli to nie jest ten krok, to nie wiem, bo tam oprócz Janka i mnie, no to jest jedyny polski akcent w tej produkcji. No i wiem, że też Janek, no może to nie jest tak stuprocentowo amerykański, ale on zaczyna zdjęcia do filmu Good Boy, który jest też produkcją brytyjsko-polską, natomiast jest anglojęzycznym filmem. Czyli jednak rzeczywiście wiąże swoje kolejne kroki i kolejne filmy z tym kinem właśnie anglosaskim, powiedzmy. A co byś powiedział o samej historii filmu? Anniversary. To jest bardzo ciekawa historia i ona jest dość aktualna, także ja liczę, że wydaje mi się, że im wcześniej jednak ten film zdecydują się dystrybutorzy wpuścić do kin, tym lepiej, bo film się zaczyna teraz, dzisiaj i opowiada 5 kolejnych rocznic. Opowiada o rodzinie wielodzietnej, dobrze sytuowanej w Waszyngtonie, związanych ze światem politycznym. I to jest 2 rodziców plus dzieci, które najmłodsza córka ma 16 lat i potem są dzieci na studiach już, tacy młodzi dorośli. I oni mają różne poglądy polityczne i ten film pokazuje tylko te wycinki, kiedy się ta rodzina spotyka i co rok się zmienia świat, ponieważ zgodnie z tym, co się dzieje współcześnie na świecie, że troszkę bardzo w prawo skręca cały świat i nacjonalizm jest dość silny. Opowiada, co by mogło być w Ameryce, gdyby pewien nowy porządek został wprowadzony do tamtejszej polityki. I pokazuje 5 lat w przyszłość. I to jest bardzo ciekawe. My w ten świat jakby nie wychodzimy, bo jesteśmy zamknięci w jednym domu i tylko widzimy rok po roku, jaki to ma wpływ na tą rodzinę, jak ona się tam rozpada z powrotem, zespala. I nie chcę za dużo zdradzać, no bo nawet jest jakiś, nie jest to taki dramat psychologiczny, ale też jest trochę akcji. Także no ciekawe. Nawet tak pomyślałem, że być może ten film Jana Komasy może korespondować jakoś z niedawną premierą, z filmem głośnym też z powodu tematu Civil War. Nie wiem, czy widziałeś. No jeszcze nie miałem okazji, ale... Wiesz, o co chodzi. Tak, wiem, o co chodzi. Czy twoja współpraca z Jankiem Komasą przy amerykańskim filmie z kolei powoduje zainteresowanie twoją osobą właśnie z tamtej strony? Czy już przychodzą kolejne propozycje, które będziesz mógł zrealizować po oczywiście skończeniu zdjęć na planach 2 wspomnianych polskich filmów Łukasza Palkowskiego i Piotra Domalewskiego? Jest kilka projektów, w które ja jestem zaangażowany. troszkę nie mam szczęścia, bo te filmy, które bym chciał najbardziej zrobić, to ja już nawet byłem po przygotowaniach filmu w Los Angeles współczesnego, który miał się dziać w Venice Beach i tuż przed rozpoczęciem zdjęć pandemia wybuchła i ten film nigdy jakby nie wrócił na tory. Jeszcze miałem potem następny film z Nickiem Cassavetesem, który się miał dziać i wtedy, jak już miałem jechać, to zamknęła Stany Zjednoczone granice z Unią Europejską. No to rzeczywiście tak. Pech. I teraz miałem taką sytuację też właśnie, ten film z Jankiem, który zrobiłem, to on się tak trochę trafił, bo miałem inne projekty, jeden w Filadelfii, wspaniały film o mafii arszenikowej, tak zwanej Arsenic Lane, się miał film nazywać. No to chyba z Martinem Scorsese. No niemalże, natomiast ten film z kolei przez strajk właśnie aktorów też jest przesunięty na czas bliżej nieokreślony, także trochę tych projektów czekających w kolejce jest, natomiast ja się bardzo cieszę tym, co mam i tym, że mogę tu robić wspaniałe filmy w Polsce, bo tak można narzekać na tą naszą kinematografię, dopóki się właśnie nie zrobi takiego większego filmu zagranicznego, gdzie jakby są możliwości, są finanse, wszystko jest w większej skali, natomiast się wpada w tryby jakiejś wielkiej machiny, w związku z czym już żadna decyzja nie jest do końca twoją decyzją, tylko to musi tak właśnie przejść. Na przykładzie Anniversary mogę powiedzieć, że na Zoomach z producentami, jakby to były trzy strony ludzi, tych miniaturek, 20-40 ludzi, nie masz pojęcia, którzy... Tej komunikacji. Tak, kim oni są, tylko wszyscy są odpowiedzialnymi za coś, producentami z Lionsgate, z Film Season i każda decyzja, którą chce reżyser podjąć, czym my chcemy wspólnie podjąć, ona musi gdzieś przejść przez tę gigantyczną machinę, przez prawników, także nie ma jakiejś takiej magii i wolności, którą mamy tutaj w Polsce. Ale wciąż jednak myślę, zdarzają ci się nowe doświadczenia, bo chyba takim zupełnie nowym dla ciebie doświadczeniem jest praca przy animacji, czyli mam na myśli Smoka Diplodoka, Wojtka Wawrzczyka, co robi w takim razie autor fabularnych zdjęć filmowych w kinie animowanym? No ja niestety nie brałem udziału w tym od początku, chociaż gdyby jakiś animator chciał się do mnie odezwać, to ja bardzo chętnie, bo zawsze marzyłem o tym, żeby zrobić światło do animacji. I za tą część odpowiadał w filmie Smok Diplodok Jacek Podgórski. Natomiast w momencie, kiedy przyszedł czas, bo ten film ma taką klamrę fabularną, tak, gdzie po prostu grają aktorzy i to jest zwyczajny plan filmowy, to Jacek nie mógł, bo mu się przesunęły terminy. Ja tak wpadłem w ostatniej chwili i robiłem po prostu ten fragment fabularny. Wojtek się odezwał do mnie, widziałem taką bardzo wstępną wersję animacji i... Boże, nie wiem, czy mi można powiedzieć, wolno powiedzieć, ale trudno. Fabuła jest taka, że rysownik zostaje wciągnięty do komiksu. Chyba można, bo reżyser mi to już mówił. O, no dobrze, no bo wiesz, to jednak nigdy nie wiadomo. Także ja odpowiadałem za to i gdzieś było super się dostosować kolorystycznie i stylistycznie do filmu animowanego, który Wojtek stworzył. Ale jednak to była stricte praca filmowa, fabularna, ale już jak wspomniałeś o tym, no to jest jakieś total... Tak. Dlaczego? Praca w animacji, no bo już o tym dzisiaj wspominałem, że nasza praca na planie to jest jakaś walka z przeciwnościami losu, tak? Bo trzeba utrzymać kontynuację i jest raz słońce, raz go nie ma. Scena trwa minutę na ekranie, a czasami się ją kręci kilka dni w różnych krajach i głównym zadaniem jest to, żeby to było spójne, krótko mówiąc. Także to jest walka z czasem, walka z przeciwnościami losu. A w animacji nie masz limitów, tak? Że nawet możesz postawić taką wirtualną lampę, która pochłania światło. Także nie tylko możesz świecić, ale także możesz odejmować to światło i tylko twoja wyobraźnia jest twoim limitem. I to jest coś, co mnie super kręci, bo ja w swoim życiu zawodowym cierpię, kocham swoją pracę, ale cierpię na coś takiego, że jednak jakaś taka depresja zawsze po planie zdjęciowym jest, bo ja wiem, jak coś bym chciał zrobić, ale z drugiej strony decyzje, które podejmuję, są takie, że finalnie nie robię tego po to, żeby zdążyć zrobić, wypełnić plan, tak? Czyli wiem, że za długo zajmie mi przygotowanie sceny pierwszej, no to nie zrobię ostatniej sceny tego dnia. Czyli takie wieczne kompromisy, tak? Na tym to polega, tak? I właśnie to jest jakaś sztuka wyboru. No jak pracuję z reżyserem nad scenariuszem, no to wiadomo, że niektóre sceny są takie najważniejsze i że one muszą być dociśnięte choćby nie wiem co, a no niektóre są takimi bardziej łącznikami i jak już nie ma co, no to się jakoś upraszcza, czy się robi po prostu szybciej, czyli czytaj gorzej.